I all verden det du driver med her, Andreas? Øver meg til 17. mai, vet du. Bare 4 dager igjen nå. Ja, ja. Det stemmer jo det, men... Så mye rekk. Ja, hva skal du egentlig gjøre på 17. mai I år, da? Ja, du skjønner, jeg blitt medlem av Velle. Velle, ja. Hvilket Vell, da? Høybråten Vell. Ja, vel. Nei, Høybråten Vell, eller Bevare meg vel, som det kalles. Ja, men har dere lagt opp noe program for det, da? Just da, jeg har det med her til og med. Har dere, ja. Ja, ja, riktig. Her, det ser jo riktig innholdsrikt ut, det. Skal vi se, her står det, skal vi se. Klokka 06.00, vekking, står det. Blir dere vekket av barna eller russen, da? Nei, Jehovas vittner. Blir dere vekket av Jehovas vittner? Ja, de har jo lang trening, vet du. Jo, de har jo det, men her nede står det, skal vi se, klokka 12, 17. mai-taler, står det. Ja, vet du, 17. mai-taler hvert år, vet du. Snakker om riksmålsforsamlingen på Eidsvoll. Ja, riksforsamlingen på Eidsvoll heter det, ikke sant? Men du, dere har vel noe sånn arrangement for barna også, har dere ikke det? Ja, de står her litt lenger nede. Skal vi se, klokken 13.00, avmarsj til Slottsparken. Skal barna gå helt til Slottsparken? Det jo flere mil, jo. Nei, det ligger på Høybråten, vet du. Bare kaller den for Slottsparken, fordi det omtrent det eneste ungen gjør der. Hva da? Slottsfell? Ja, ja, jo, men på 17. mai skal vel ikke ungene slåss vel aldri? Nei, da har vi lagt opp litt mer fredelig kappstrid, da, vet du. Ja. Det begynner med høydesprang, ja. Lengdesprang ja. Og breddesprang. Breddesprang? Ja, det Høybråtenbekken, vet du. Det gjelder å hoppe fra den ene bredden til den andre, ja. Og så har vi tresteg, selvfølgelig. Tresteg? Ja, eller jernsteg eller mursteg. Mursteg? Ja, eller tresteg eller jernsteg. Ja, har dere noen premie, da? Oksesteg. Oksesteg? Ja, eller svinesteg eller foresteg. Ja. Og så har vi konkurranse om Høybråtens beste vektløfter. Ja, sånn vektløfting, ja. Nei, vektløfter. Det alle damene som gir hverandre løfter om å gå ned I vekt. Og det går bra? Nei, det går aldri, vet du, men de har jo lov å håpe. Ja, vel. Men du, her står det også 110 meter sjekk. Det vel sånn sekkeløp, det. Nei, sekkeløper. 110 meter sjekkeløper? Ja, vi hadde ikke råd til 110 meter rødløper, sånn. Nei, jeg forstår. Men du, dere har vel ikke bare sånne idrettsleker og by barna, vel? Dere har vel sånne litt morsomme sånne, ja, lykkehjul og sånn? Nei, det ikke for langt ut I desember, det, vet du. Nei, jeg forstår. Men du, til slutt her så står det klokken 22.00, 100 meter bryst. Jeg visste ikke at dere hadde svømmebasseng der oppe. Svømmebasseng, nei. Det der da vi skal kåre Miss Høybråten, vet du, med ordentlig dommerøy her. Kåre Miss Høybråten? Nei, ikke kåre Miss Høybråten, kåre Andersen, det han som var dommer, vet du. Ja, vel, akkurat. Men ja, Alias, jeg skjønner jo du brenner for dette her. Ja, og jeg måtte brenne ekstra mye nå, vet du, for at det skal rekke hele denne lange weekenden. Ja, jeg tror dette får være nok om 17. mai-programmet ditt, Alias. Vi må jo tenke litt på vårt eget program også, og det vel på tide nå å ta for oss vår faste post, hvor I all verden, som vanligvis har vært vår turistguide for reisehungrige nordmenn, men som denne gang blir noe annerledes. Og mens vi gjør klar det opptaket vi har liggende her nå, så spiller vi vår lille kjenningstrudelutt.